أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün muhteşem Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesine daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. Heyecanını yaşıyoruz. Çünkü Kur'an ülkesinin muhteşem sitelerinin her biri bizim içimizdeki dünyayı inşa ediyor. Aslında Kur'an bizde bir dünya inşa ediyor. Onun için içimizdeki dünyayı ilahi merhametin bir ifadesi olan vahiy ile inşa etmek için çıktığımız bu yolda, uğradığımız bu yeni durak bizim için bir göz aydınlığı olacaktır. İşte onun için heyecan duyuyoruz. Bu sitenin adı Nahl. Arı anlamına geliyor. Nahl suresi resmi sıralamada 16. sure olsa da İniş sıralamasında Kehf ve Nur sureleri arasında yer alır. Mekki bir suredir yani. Hatta tüm otoritelerin, ki bunlar içerisinde Suyuti, El-İtkan sahibi Suyuti, El-Bürhan sahibi Zerkeşi de var. Tüm otoritelere göre Mekke döneminin sonlarına doğru, bazıları ay da vermişler, hicrete 2 ay kala nazil olduğunu söylerler. Bu şu anlama geliyor, ya da bir surenin ya da bir ayetler grubunun ne zaman nazil olduğu bizim için şu açıdan önemli: o ayetlerin bağlamı, o ayetlerin ilk muhataplarının iç durumu, yaşadıkları hal, içinde bulundukları ortam daha iyi anlaşılırsa o ayetler de iyi anlaşılır. Çünkü her zaman söylüyorum, Kur'an ayakları yerde, başı gökte ilahi bir hitaptır. Ayaklarına bakmadan başının nerede durduğu çok iyi anlaşılamaz. O nedenle ayakları bir mekanda durur, bir zamanda durur. Fakat başı zamanlar ve mekanlar üstüdür. O nedenle iniş zamanı, nüzul sırası bunun için önemlidir. Sure adını, Nahl adını 68. ayetten alır ki arı surenin 68. ayetinde ürettiği bal ile dile getirilir. Ve ayet şu mesajı bize verir, vermeyi hedefler. Eğer bilinçsiz bir varlık olan arı bile yaratılış amacını gerçekleştirmek için kendisine verilen imkanı bala dönüştürüyorsa, ey insanoğlu, ya sen bilinçli bir varlık olarak, hatta arının balını yiyen bir varlık olarak, arının kendisi için çalıştığı bir varlık olarak, ya sen Allah'tan aldığın imkanları irade gibi, akıl gibi, yeryüzü gibi, hayat gibi imkanları bir güzelliğe dönüştürüyor musun? Varoluş amacını gerçekleştiriyor musun? Arıdan ibret al mesajıdır. Konusu surenin özellikle tüm Kur'an'ı bir tek ayet kabul edersek ki bu doğru bir kabuldür. Kur'an iç bütünlüğü açısından bir ayet gibidir. Bu adeta sureler de bu bir ayetin kelimeleri hükmündedir. O nedenle surelerin kendi içerisinde elbette bir konu bütünlüğü olduğu gibi surelerin kendi arasında da bir konu insicamı, bir konu alışverişi vardır. İlk bakışta Kur'an okuyan insana birbiriyle alakasız ve kesik kesik pasajlarmış gibi gözükür. Oysa ki makro bir bakış, bütün Kur'an'ın paralel ve çapraz bir biçimde birbirine atıf olduğunu, birbirine dipnot olduğunu ve tüm Kur'an'ın ise eşyaya, varlığa bir dipnot olduğunu, yine Allah'a bir işaret ve atıf olduğunu anlarız. İşte bu surede de Kur'an'ın tümünün niteliği, yani konu özelliği bu surede de ortaya çıkıyor ve Nahl suresi muhatabında doğru bir Allah inancı, tasavvuru yerleştirmeye çalışıyor. Yani insandaki Allah tasavvurunun yanlış boyutlarını imha ederek yerine yepyeni ve doğru bir tasavvur inşa ediyor. Bunun için de Kur'an öncelikle bir hayat tasavvuru inşa ediyor. Eşyayı yerine oturtuyor. Gökten ve yerden bahsediyor. Bu ikisi arasındakilerden bahsediyor. Bunların amaçlarından bahsediyor ve hatta öyle bir noktaya geliyor ki insan için amaç koymak Allah'a aittir. Ve alallah, Allah'a düşer. Kastus sebil. Yolun hedefini belirlemek, insan için istikamet açısı koymak, yarattığı insan için makro hedefler koymak Allah'a düşer diyor. Ve sözü oradan da alıyor. İnsanoğluna Allah'ın merhametinin ifadesi olan vahye getiriyor. Vahyin amacına dikkat çekiyor. Ve en sonunda Kur'an bir takım ahlaki ilkeler vaz ediyor. Ve bu sure Allah'a olan İmanımızın inşasıyla tamamlanıyor. Onun için surenin özetle konusu insan tasavvurunda doğru bir Allah, kainat ve insan inşası. Yani bunu şöyle de formüle edebiliriz. Allah, insan ve kainat arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde inşa ediyor Nahl suresi. Bu özetten sonra sureye, surenin o muhteşem portalini, kapısını açarak girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullah. Allah'ın emri geldi bilin. O bilin tırnak içinde fahvel hitap, yani söz geliminden çıkardığımız bir kelime. Allah'ın hitabı geldi bilin. Ete mazi bir fiil, past, yani geçmişe yönelik bir fiil. Ama bu gibi yerlerde aslında gelecek olanın kesinliğini ifade için kullanılır. Onun için o bilin sözcüğüne ihtiyaç duydum. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا Onun çabuk gelmesini istemenize gerek yok ki. Acele etmenize gerek yok ki. Geldi bilim. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. O, onların ilahlık yakıştırdığı her şeyden üstün, her türlü noksanlıktan beridir. Aslında ayetin ne demek istediği ortada. Ne dediğini zaten manasıyla vermeye çalışıyoruz. Ama tefsir ne demek istediğiyle alakalıdır. Ne dediğiyle değil. Ne dediğini anlamında buluyoruz. Bir de ne demek istediği var. Arka planında yatan şey var. O açık. İnkarcıların alayına cevap veriyor ayet. Hatta bu ayeti müsbet manada anlayıp hicreti bekleyenlere bir izin olduğu yönünde bir tefsir de var. Fakat ayetin sonundaki ve Teala amma yüşrikun ibaresinden ayetin menfi, yani dost insanlara değil düşmanlara bir cevap olduğunu anlıyoruz. Onun için de böyle bir şeyi doğrulayamıyoruz. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَتَّقُونَ. Ayeti bölemedim bir yerinden. Çünkü bölerek anlam tam çıkmıyordu. Tamamına mana vermeye çalışacak olursak, o kullarından dilediğine, insanları uyarın, şunu iyi bilin ki benden başka ilah yok. O halde başkalarına ilahlık yakıştırmaktan artık sakının buyruğunu iletmeleri için melekleri ölü canlara hayat veren vahiy ile indirir. Burada çok önemli bir nokta var. Bakınız. Yunezzilul melaikete bir ruh. Melekleri ruh ile indirir. Vahye ruh diyor Kur'an. Bu çok anlamlı bir kullanım. Vahyi ruh olarak tanımlıyor. Ruh yani can, yani hayat soluğu, can soluğu. İnşirah suresi 4. ayette bu anlamda ilk defa kullanılıyor Kur'an'da. Ama başka yerlerde de mesela Mü'min suresinin 15. ayetinde, Şura suresinin 52. ayetinde de vahiy tasavvuru inşa ediliyor. Ve burada bir vahiy tasavvuru inşa ediliyor. O inşanın anahtarı vahyin hayat oluşu. Vahiy hayattır. Hayat soluğudur. Biz bunu aslında Kur'an'dan başka ayetlerden de anlıyoruz. Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ de'akum lima yuhyikum. Evet. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi hayata çağırdığında lima yuhyikum. Hayata çağırdı. Sizi dirilten bir çağrı yaptıklarında onlara uyun. Diriliş çağrısıdır. Vahyin çağrısı. Vahiy dirilişe çağırır. O halde dostlar, burada vahiy nasıl inşa ediyor? Çok tipik bir inşa görüyoruz. Bizim diri dediğimize vahiy diri demiyor. Bizim diri dediğimize vahiy dik sürünüyor diyor. Yani yiyor ve içiyor olmak, ayakta dolaşıyor olmak, diri olmak anlamına gelmiyor. Rabbimiz bu kavramın içini doğru dolduruyor. Ve bizim tasavvurumuzu da bu doğru anlamla inşa etmek istiyor. Ve diyor ki siz bazen diriye ölü diyorsunuz. Çünkü bazen ölüye de diri diyorsunuz. Diri olmak gerçekten ebedi dirilişle dirilmektir. yoksa bedensel olarak diri olmak değil. Bu manada biz Rabbimizin vahyinin insanın geçici tarafıyla değil kalıcı tarafıyla ilgilendiğini, insanın geçici tarafının değil kalıcı tarafının zaaflarını onardığını görüyoruz. İşte sözlüğümüzü düzeltmesinin de nedeni bu. Zihnimizi inşa etmesinin de nedeni bu. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Üçüncü ayet diyor ki, o gökleri ve yeri mutlak hakikate bir atıf olsun için yarattı. Amaçlı olarak yarattı. Bu çok önemli. Bilhak. Eşyaya tanrılık yakıştıranların tasavvur ettiklerinin çok ötesinde aşkındır o. Gökleri ve yeri bilhak. Hakikatle yarattı diye çeviremeyiz. Anlaşılmaz. O bilhak bir amaca uygun olarak yarattı. Anlamını taşır bu bağlamda. Amaçlı. Çünkü batıl amaçsızlık anlamına gelir. Bunun tam tersi bu bağlamda kullanılsaydı batıl amaçsızlık anlamına gelirdi. Ki Kur'an'da bu manada kullanım vardır. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Onlar göklere ve yere bakarlar ve derler ki sen bunları boşuna yani amaçsız yaratmadın. Onun için burada bilhak batılın zıttıdır. Amaçlı yaratmak. Neden peki? Unutmayalım. Asıl konu gökler ve yerler değil. Asıl konu biziz. O zaman vahyin derdi biziz. Derman vermek istediği hasta da biziz. Peki nedir hastalığımız? Hastalığımız şu. Amacımızı bilmemek. İnsanın yeryüzündeki varoluş amacı nedir? Vahiy bize bu soruyu sorduracak. Makrodan başladı. Göklere, yere ve eşyaya dikkatimizi çekti. Ey insan, bak senden çok daha düşük düzeyde yaratılmış dağlar taşlar dahi bir amaca mebnidir. Bir amaç uğruna yaratılmış ve işin garibi onların varoluş amacı da senin amacını gerçekleştirmektir. Yani sana yardımcı olmak amacını gerçekleştirirken. Peki yardımcılarının dahi bir amacı varsa, senin yani Allah'ın şaheseri olan insanın bir amacı olmasın. Evlâ leke fe evlâ, thumme evlâ leke fe evlâ, eyehsebul insanu en yutrake suda. Yazık ey insan, yazık. Öyle mi düşünüyorsun ey insan, öyle mi düşünüyorsun? Hayır, insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Değil, bir amaç uğruna yaratıldı. İşte ayetteki bilhak bize onu veriyor. Ve ayetin devamında Teala amma yüşrikûn. İnsan amacını unutursa şirke sapar. Şirke sapsa Allah'ın nesi eksilir? Biz oradan onu anlıyoruz. Allah aşkın bir varlıktır. Herkes Allah'a ait bir vasfı, bir niteliği, bir mükemmelliği Allah'tan başka bir şeye yakıştırsa gerçekte Allah'ın nesi eksilir? Hiçbir şey, hiçbir şey. Siz bir şeyi tanrılaştırmakla o tanrı olmuyor. Çünkü siz bir şeye bir anlam yüklemekle eşyanın özü değişmiyor ki. Sadece sizin onun hakkındaki bakış açınız yanlış olmuş oluyor. Yani siz yanlış yapmış oluyorsunuz. Yoksa eşyaya sizin yanlışınızdan ontolojik olarak varoluşsal bir şey bulaşmıyor. O yine Allah'ın koyduğu yerde duruyor. Siz zulmetmiş oluyorsunuz. Siz onu Allah'ın koyduğu yerden farklı bir yere koyuyorsunuz. Zihninizde ya da fiili olarak. Onun için kendinize yapmış olursunuz. Aşkın olan Allah'a bir şey yapmış olmazsınız. Orada mesaj da bu. İbrahim suresinin 19. ayetinde bu bilhak eylemin mükemmelliğini, yaratan öznenin mutlaklığını, yaratılanın amaçlılığını açıklar. Üç amacı var. Bir, eylemin mükemmelliği. İkincisi, yaratan öznenin mutlaklığını. Üçüncüsü ise yaratılanın amaçlılığını açıklar. Onun için Kur'an'da birçok yerde bilhak ile geldiği zaman Allah'ın yaratışı bu üç şeye delalet eder. Ve insana amacın var senin, amacını bul, ara çağrısıdır. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ O insanı bir damlacık hayat suyundan yarattı. Derken zamanla öyle bir noktaya gelir ki insan, bilinçli bir biçimde kendini savunan bir özne olup, خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Kendini savunan bir özne olup çıkar, diyor Kur'an. Yani bu aslında bu da açık. Yaratan, yaratılışın yasasını koyandır aynı zamanda. Hasim hem insanın isyan eden özne oluşuna hem de bu isyanı Rabbine karşı dahi kullanabilecek Allah'tan bir imkan aldığına delalet eder. Öncelikle hasim, işte hasım diye Türkçe'ye geçmiş, menfi, olumsuz değil, nötr. Yani isyan edebilen bir varlık. Yani insanı böyle tanımlıyordu batılı düşünürlerden biri. İnsan isyan eden varlıktır diyordu ya. İnsanın temel niteliklerinden biridir isyan etme. Neden? İradeye bir atıftır bu aslında. Yani Allah'ın verdiği iradeyi insan öyle donanmıştır ki, öyle bir irade özgürlüğüyle donatılmıştır ki, kendisine irade verene karşı dahi kullanabilmektedir. Bu dile getiriliyor. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا Çünkü burada menfi değil, olumsuz değil demiştim. Çünkü yukarıdan beri ve devamında da Allah'ın yaratışından söz ediyor bu pasaj. Allah'ın ne muhteşem bir yaratışa sahip olduğundan söz ettiği için insanın kendini savunan yönü yani olumsuz gibi görülmüyor. İnsana verilen muhteşem imkan oluşuna dikkat çekiliyor. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا Ve evcil hayvanları da o yarattı. لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ Sizi ısıtan giysileri onlardan temin ediyorsunuz. وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ Daha başka yararlar yanında onlardan elde ettiğiniz besinleri de yiyorsunuz. وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ Yine onlarda akşam getirirken ve sabah salarken sizin güzellik duygunuzu tatmin eden bir boyut vardır. Bilmem bendenizin gördüğünü siz de gördünüz mü bu iki ayette? Öyle yani çok bilinen şeylerden söz ediyor gibi geliyor da derin düşündüğünüz zaman bakınız ayetin iç bütünlüğüne. Eşyanın üç boyutlu işlevine atıf bu son iki ayet. Sözde hayvanlardan söz ediyor. Fakat hayvanların hem insan için zaruri, zorunlu olan protein kaynağı, hem insan için haci, ihtiyaca cevap veren ısınma ve binme aracı, hem de insan için güzellik ve estetik duygusuna cevap veren bir unsur olduğunu söylüyor. Yani hayatın üç temel ihtiyacına dikkat çekiyor. İşte bu Kur'an'ın bu sistematiğinden yola çıkarak büyük usulcü, büyük alim ve üstad Şatıbi El-Muvafakat isimli eserinde vahyin tüm hükümlerini bu üç asla irca ediyor. Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Zaruriyat, zorunluluklar. İşte beş temel emanet. Can emaneti, mal emaneti, nesil emaneti, din emaneti. Beş temel emanet. Ve bunun üstüne haciyat, ihtiyaçlar. Barınmak bir ihtiyaçtır. Siz bu ihtiyacı birkaç alternatifle giderebilirsiniz. Eğer alternatifiniz varsa zaruriyat olmaktan çıkar, haciyata düşer. Ama bununla, bundan da müteşekkil değil hayat. Bir de tahsiniyat var, güzellikler, tekmiliyat, yani tamamlayıcı unsurlar. Aksesuarlar, estetik değerler. İnsanın o da ihtiyacı. Bakın, hayata bakın. Hayvanlar dünyasına bakın. Hem protein karşılarsınız, zaruri ihtiyacınızdır. Hem yakacak karşılarsınız, giyinme ihtiyacınızı derileriyle ve diğer atıklarıyla yakacak ihtiyacını karşılar ve binilir. Yine o ihtiyacı karşılar. Hem de güzellikleriyle akvaryumunuzda bazen sis balığına dönüşür. Bazen bakarsınız kafeste kuşa dönüşür. Rengarenk güzellik ihtiyacınızı karşılar. Bitkilere bakarsınız. Zaruri ihtiyacınız olan gıdanızı verir. Gıdanızı verir. Ama onun üzerine haci, yani ihtiyacınız olan şeyleri de verir. Isınma. Yine birçok tahtasından, kerestesinden, ağacından, odunundan elde ettiğiniz şeyler, gerekli olan eşyalar. Onun üstüne de çiçek olur, sizin güzellik ihtiyacınızı karşılar. Gül olur, sizin güzellik ihtiyacınızı karşılar. Eşyanın üç boyutuna dikkat çekiyor burada. Ve tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Kendinizi sıkıntıya sokmadan ulaşamayacağınız nice mekanlara yüklerinizi onlar taşır. İnne rabbekum leraufur rahim. İyi bilin ki Rabbiniz gerçekten çok şefkatli, pek merhametlidir. Vel hayle vel bigale vel hamira litarkebuha ve zine. O atları, katırları ve merkepleri de hem kendileri ne binesiniz, hem de hayatın süsü olsun diye yarattı. Demin bahsettiğimiz hayatın o üç boyutu, daha doğrusu ne diyeceğiz? Eşyanın üç boyutlu işlevi. Hem şart olan şeyler, hem gerekli olan şeyler ki zaruriyat, haciyat, hem de güzellikler, tamamlayıcı şeyler, tahsiniyat. İşte eşya bu üçünü de karşılıyor. ve yahluku ma la ta'lemun ve daha sizin bilmediğiniz bir nice şeyleri de yaratacak. Ne diyor ayetin son cümlesi? Öncesi atlan, atlardan, katırlardan ve merkeplerden yani yol araçlarından söz ediyordu. Buradan halakadan yahlukuya geçti. Yani geçmiş mazi fiilden şimdiki ve gelecek zamanı kapsayan yahlukuya geçti. Yaratacak, yaratıyor, yaratacak. Demek ki gelecekte ortaya çıkacak ulaşım araçları Allah'a atfediliyor. Ve daha ne ulaşım araçları göreceksiniz? Peki Allah'a neden atfediliyor? İnsan eseri olabilen şeyler, icat yeteneğini insana Allah verdiği için, o yeteneği Allah'tan aldığı için aslında Allah'tan bağımsız bir inşa, icat düşünülemez. Hem ham maddeyi ondan alıyorsunuz, hem o ham maddeyi işleyen, terkip eden aklı o veriyor, hem de o aklı kullanacağınız araçları, eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, dudağı o veriyor. İşte bunun için Allah'a hamledilir. Çünkü eşyanın yasasını kim koyarsa gerçek yaratıcı odur. Ve alallahi kastus sebili ve minha cair. İşte özetlerken okuduğum ayet geldi. 9. ayet. Ne diyor? İşte tek yaratıcı o olduğu için ki böyle bir tırnak içi giriş şart. Bütün bunları o yarattığı için yolun istikamet tayini de ona düşer. Evet. Yani insan için hedefler koyma hakkı Allah'a aittir diyor. Bunu hem ona ait bir hak hem de onun bir rahmeti olarak anlamamız mümkün. Ona düşer. Yani o yolu yarattı, yolcuyu yarattı. Ve yolda yürümek için de kılavuz gönderdi. Peki bu kadar şeyi verdikten sonra bir hedef de koymasın. Hiç koymaz. İşte bu manada da anlaşılmalı. Onun için yolun durağı, maksadı, amacı yani maddi yol ve yol araçları, manevi yol ve yol araçları arasında kıyas yapmamızı istiyor. Bir üstteki ayeti hatırlayın. Yolda taşıyan araçlardan söz ediyordu. Attan, katırdan ve eşekten. Ve daha nicelerini yaratacak diyor. Bu şu demektir. Sizin fiziki yolculuğunuzun araçlarını yaratan Allah, sizi insan kılan manevi yolculuk araçlarından mahrum edeceğini mi düşünüyorsunuz? Bunu yaratmadığını veya bunu vermediğini mi düşünüyorsunuz? Bu ne biçim düşünce? İşte söylediği bu ayetin. Ki كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِيَ benziyor bu. وَعَلَى اللّٰهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Aynı kalıp. عَلَى اللّٰهِ عَلَى نَفْسِهِ Kendisi için rahmeti ilke edindi. Prensip edindi. Kendisine rahmeti yazdı demektir bu. Belki bunu şöyle bile tercüme edebiliriz. Rahmeti kendisine vacip kıldı. Ala o manayı verir çünkü. Burada da bakınız o formda geliyor. Alallah, Allah'a düşer diyor. Yani Rabbimiz bazı şeyleri kendisi için prensip ediniyor. İnsana hedef koymak onun prensiplerindendir. Ve ibarenin bittiği yer şu. وَمِنْهَا جَائِرٌ İlginç. Zira bazı yollar saptırıcıdır. Minha'daki ha yola, sebile gider. Manevi müennestir, dişildir. Bazı yollar saptırıcıdır. Yolcudan söz etmiyor, dikkat buyurun. Yoldan söz ediyor. Onun için yolcu yolunu düzeltmeden kendini düzeltemez. Dolayısıyla eğer yolcuyu düzeltmek istiyorsanız önce yolun istikametini düzeltin. Çünkü yanlış yolda doğru yürünmez. Önce doğru yol, sonra doğru yolcu. Onun için وَمِنْهَا جَائِرٍ diyor. Sapan yolcu, sapmış bir yolda yürüyor demektir. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah dileseydi, hepinizi doğru yola yöneltirdi. Sözün gelişinden kolaylıkla şu anlaşılmıyor mu? فَلَمْ يَشَ Fakat dilemedi. Fahvel hidab, yani söz gelimi bunu veriyor. Eğer Allah dileseydi, hepinizi doğru yola yöneltirdi, fakat dilemedi. Onu anlıyoruz. Çünkü bu ibarenin başındaki lev, tasarım dışı bir şeyin, farz-ı muhal bir şeyin düşünülmesi demektir. Yani Allah bunu dilemedi ama eğer dileseydi yapardı demek. Neyi diledi? İradeyi diledi. İnsanın kaderi olarak seçmeyi diledi. Seçmenizi diledi. Ve seçiminizin sonucundan da sorumlu olmanızı diledi. Onun için seçip seçiminizin sonucunu Allah'a yıkamazsınız. Mazeret gösteremezsiniz. Ki bu surede gelecek ileride. Müşrikler şirk koşmalarına mazeret olarak Allah'a olan inançlarını ileri sürüyorlar ve eğer Allah dileseydi biz putlara tapmazdık diyorlar. Şuna bakınız, tırnak içinde müşriklerin kader inancına bakınız. Ancak bu kadar istismar edilebilir. Onun için burada fakat dilemedi. Neyi diledi? Seçmeyi diledi. İnsanın kaderi seçmektir. İradeyi diledi şeklinde anlamak durumundayız. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا O'dur gökten suyu indiren. لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ف۪يهِ تُس۪يمُونَ Ondan hem siz içersiniz hem de hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler içer. Gelecek bir dakika. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Onunla sizin için ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve daha nice nice ürünler bitirir o. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. Unutmayın ki bütün bunlarda düşünen bir toplum için mutlaka bir ibret vardır. Bir ders vardır. Bir ders çıkarılır. Peki nedir? Bu son ayette ne ders çıkarabilir? Bakınız, özellikle son iki ayet. 10. ayet, huvellezî enzele minessemâi mâ, suyu o indirdi diyerek başladı. Ondan sonra bitkilere geçti. Açık değerli dostlar. Ders, ayet şu. Tıpkı fiziki hayatın kaynağı su olduğu gibi, manevi hayatın suyu da vahiydir. Tek kaynak. Ve tüm varoluşun kaynağı da tektir. O da Allah'tır. Su mide yangınınızı, vahiy yürek yangınınızı söndürür. O halde siz eğer bir ağaçtan meyve bekliyorsanız öncelikle onu sulamanız gerekmez mi? Ve siz Ağaca teşekkür ediyorsunuz da suyu unutuyorsunuz. Hele hele suyu vereni unutmanızın ne büyük bir cinayet olduğunu biliyor musunuz? Onun için siz vahye bakacaksınız. Vahyi getirene bakacaksınız. Ve onlardan yola çıkarak vahyi göndereni göreceksiniz. Yani suyun kaynağını. Onun için ne kadar açık ve ne kadar belli dersler değil mi? Mutlaka bir ders vardır diyorsa, mutlaka bir ders vardır efendim. Alana tabii ki. Devam ediyor derslerimiz. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Ve O'dur sizin yararlanmanız için geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yasalara boyun eğdiren. وَسَخَّرَ لَكُمْ Sizin için yasalara boyun eğdiren diye çevirmek en doğru çeviridir. Yani bize değil, bizim için yasalara tabi. Bize tabi kılsaydı, birimiz kışı isterken diğerimiz yazı, birimiz güzü isterken birimiz baharı isterdi. Ama bizim için yasaya tabi kıldı, yasaya tabi kıldığı eşya bize hizmet ediyor. Tabi devamı var ve en sonunda dersimizi de alacağız. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ Zaten bütün yıldızlar onun emrine amade olmuşlardır. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin ya'kilûn. İyi bilin ki bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Aklını kullanan bir üste yetefekkerûn. Derin düşünen. Burada aklını kullananlar. Yani akıl olarak gelmez Kur'an'da hiç. İsim olarak kullanılmaz. Akıl sözcüğü hiç kullanılmaz. Kur'an'ın indiği çağda kullanıldığı halde Kur'an'da kullanılmaz. Bu bilinçli bir seçimdir. Hep fiil olarak kullanılır. Çünkü Kur'an çalışmayan kafayı yok sayıyor. Kullanılmayan aklı yani fiili olarak, aktüel ve aktif olarak kullanılmayan bir aklı yok sayıyor, akılsız diyor ona. Bu çok önemli. Fiil olarak gelmesinin, eylem olarak gelmesinin sebebi bu. Akıl fonksiyonelse akıldır Kur'an'a göre. Fonksiyonel değilse akıl yoktur Kur'an'a göre. Evet, ne alacağız? Hangi ders? Bir ders varmış, mutlaka varmış. Gece gündüz, güneş ayın amacı senin varoluşun ise, senin varoluş amacın ne diye hiç düşünmez misin? Seni ısıtsın ve aydınlatsın diye doğan güneş, senin amacını sana gösteren bir ayettir aynı zamanda. Onun için eğer sen güneşten daha çaplı yaratılmışsan, yani o sana hizmet ediyorsa, sen daha üst bir varlığa hizmet etmek durumundasın. Anlasana ey insanoğlu. Niçin kaçamak yapıyorsun? Evet, bu. Amaç bu. Şaheser amaçlı olur. Ey insan, Allah'ın şahesersin. Sen ilahi inşanın nesnesi, yeryüzünün, hayatın inşasının öznesisin. Sen Allah'ın eserisin, hayatın müessirisin. Sen büyük sanatkarın sanatısın, yeryüzü tuvalinin de sanatçısısın. O halde işini yap, görevini yap, amacını yap. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ve sizin için yeryüzüne serpiştirdiği her biri farklı tonlarda rengarenk güzellikler. Güzellikler. Rengarenk. Muhtelifen elvanu. Farklı renkler. Ben rengarenk güzellikler diye çevirmeyi hitabın tabiatına daha uygun buldum. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetezekkerûn. Yezekkerûn. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yezekkerûn. Kuşkusuz bütün bunlarda da hafızası olup hatırda tutan bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Kim için ama? Hafızalı bir toplum için. Hafızasız toplumlarda mı var? İçinde yaşadığınız topluma dönün bir bakın isterseniz. Bireyler hafızasını kaybedince ona deli diyorlar. Ama toplumlar hafızasını kaybedince kimse o toplum delirmiş toplum demiyor. Belki ihtiyat ediyorlar. Edeben demiyorlar ama Rabbimiz burada açık ediyor olayı. Ve hafızası olan bir topluma sesleniyor. Hafızanız varsa arşiviniz var. Tarihiniz hafızanızdır. Hafızasını kaybetmiş bir toplumun geçmişi yoktur. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği olamaz. Huvellezî sahharal bahra ki totaliter yaklaşımları reddettiğini söylememe bilmem gerek var mı bu ayet? Muhtelifen elvanu. Farklı renkler. Yani toptancı yaklaşımlar. Süpürüp alıcı, süpürüp atıcı yaklaşımlar. Farklılıklar hep olacak. Muhtelif renkler hep olacak. Gece ve gündüz var oldukça iman ve küfür de var olacak. O halde iyi renklere bakın. İyi olun. Çünkü seçmek birden fazla alternatifin olduğu durumlarda geçerlidir. Ve insanın kaderi seçmekse eğer, hep birden fazla alternatifi olacaktır. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Yemeniz için taze et, takınıp kuşanmanız için mücevherat çıkarasınız diye denizi. Ve taral fulke mevahira fih, ve onun içinde suları yararak akıp gittiklerini gördüğünüz gemileri. Ve litebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Onun ihsanından payınıza düşeni arayacağınızı ve bulunca da şükredeceğinizi umarak bir yasaya bağlayan, tabi kılan da yine odur. Açık. 7. ayette eşyanın 3 büyük işlevine değinmiştik. Hatırlayın. Burada da var o. Bakınız. Ulaşım, yani denizin 3 büyük işlevi. 1. Ulaşım. 2. Beslenme. 3. Estetik. Evet. Yatağı. 3 ihtiyacımızı da karşılayan bir kucak, ana kucağı gibi, bir rahm gibi. Hem ulaşım ihtiyacımızı, hem beslenme ihtiyacımızı, hem de estetik değer üreten, mücevher çıkardığımız, inci çıkardığımız, mercan çıkardığımız, kıymetli taşlar çıkardığımız bir mekana dikkat çekiyor. Bu aslında ayrıntılar değil, asıl vermeye çalıştığı eşyanın 3 boyutlu işlevi. Ve elqa fil ardı revasiye en temide bikum. Bir yandan sizi sarsmasın diye yeryüzüne kalkmaz kımıldamaz dağlar. Ve enharan ve subulen leallekum tehtedun. Öte yanda yolunuzu bulabilmeniz için nehirler ve yollar yerleştirdi. Dağlar, vadiler ve ırmaklar jeolojik dengenin iki kutbunu ifade eder Kur'an'da. Allah'ın yaratışındaki dengeye bir atıftır bu. İnsanın yeryüzündeki fiziki yollarını var eden Allah, insanın ebedi dünyada sonsuz mutluluk yolunu ihmal eder mi? Mesajı var burada. İhmal etmez. Yani dağı yarattı yeryüzünü dengede tutmak için. Ama dağlar bir yerden geçit verir. Dağların verdiği geçitlerde ya su yol bulur, ya insan yol bulur. Su yol bulursa suyun içinde de insan yol bulur. Dolayısıyla senin yol bulman için geçit veren yerler yarattı fiziki olarak ey insanoğlu. Ya senin ebedi saadetin için geçit veren yollar yaratmaz. Bu mesaj açık. Ve alamet. Daha bir nice işaretler var. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ki bunların sadece biri olan yıldızlarla onlar yollarını bulurlar. Burada da açık. Vahyin işlevine bir atıf. O yıldız gibidir. Tabiat da öyle. Gerisi insana kalmış. Unutmayın, yıldız yol gösterir. Fakat görene yolu gösterir. Yıldıza binip de gitmezsiniz. Size yol gösterir. Fakat görene. Ama bazısı yıldızları çok küçük sanırlar. Kusuru gözlerinde değil, yıldızlarında, yıldızda ararlar. Şairin dediği gibi. En-necme testesgirul ebsaru رُؤْيَتَهَا وَالذَّنْبُ لِلْعَيْنِ لَا لِلْنَجْمِ فِي الصِّغَرِ Yıldızlar bakana küçük görünürler. Ama günah yıldızların mı? Günah senin gözünün. Günah senin. Çünkü sen onları küçük görüyorsun. Fakat senin küçük görmenle yıldızlar küçülmez ki. Onun için doğru bakmak, vahyin büyüklüğünü görmek gerekiyor. Efemen yahluku kemen la yahluk. İmdi bakın. Bütün bunlardan sonra, yani yeni bir pasaj ama yukarıdakileri toplayan bir ayet. Bakın, hiç yaratan zat bir şey yaratmayan birileriyle kıyaslanabilir mi? Efela tezekkerun. Hala gerçeğin farkına varmayacak mısınız? Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Ve eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız baş edemezsiniz. İnnallaha le gafurur rahim. İyi bilin ki sınırsız bağışlayan rahmet kaynağı Allah'tır. Her ayet bir nimettir. Her nimet bir ayettir. Enfus ve afak, iç ve dış, hepsi, hepsinde birer ayet. Borçlusun ey insanoğlu, Allah'a borçlusun. Onun merhametiyle yaşıyor. Evet, borcunu ödemen mümkün değil çünkü ondan yeni borçlar almak zorundasın. O halde ey insanoğlu, borcunu ödeyemeyeceğinin bilincinde ol. Din budur, din deyinden gelir, deyin borç demektir. Allah'a karşı insanoğlunun borçluluk bilincine ermesidir. Borçlu olduğunu bil ve ödeyemeyeceğinin farkında ol. Ve teslim ol ey insanoğlu. Vallahu ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun. Zira Allah içinizde tuttuğunuz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilir. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardığınız varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. وَهُمْ يُخْلَقُونَ Zira onlar kendileri yaratılmışlardır. اَلَّذ۪ينَ formu burada ve Kur'an'da ve Arap dilinde bilinçliler için kullanılır. Yani bilinçli varlıklar. Burada kastedilen ölmüş büyükler, ilahlaştırılan azizler, peygamberler, veliler, evliya, yani ölmüş ama öldükten sonra kutsanmış, ilahlaştırılmış insanlar kastediliyor belli ki. Çünkü ellezine diye başlıyor. Vellezine yed'une min dunillah. Evet. Hazreti İsa'nın dilinden Kur'an o manzarayı bize veriyor değil mi? Ben istemedim ya Rabbi onlardan beni ilahlaştırmalarını diye şikayet ediyordu kendisini ilahlaştıranlardan. Evet. Onlar istememişlerdir. Onun için sevgili Efendimiz la tutruni kema etriyebne Meryem fe innema ene abdun fekulu abdullahi ve rasulü. Beni de Meryem'in oğlunu uçurdukları gibi uçurup kaçırıp göçürmeyin. Ben yalnızca bir kulum, deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Onun için şehadette abduhu ve rasuluhu deriz. İşte bu nebevi tavsiye uyarınca. Tabi kabir ziyareti eğer mezardakinden bir şey istemek değil, ibret almak içinse Peygamberimiz bunu ömrünün sonlarında teşvik etmişler. كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ Daha önce sizi kabir ziyaretinden men ediyordum, yasaklıyordum. Neden? Çünkü cahiliye ile bağları tazeydi. Onun için hemen yerin altındaki ya da yerin üstündeki bir şeyleri tanrılaştırmaya çok meraklılardı. Böyle bir hastalıkları var. Bu terbiye edildikten sonra fezuruha, artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü artık o tehlike geçti diyordu. İbret almak için. İlahukum ilahum vahid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fellezine la yu'minune bil ahireti kulubuhum munkiratun ve hum mustekbirun. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayan kimselerin yürekleri küstahça kibirleri yüzünden bu hakikati inkara meyletti. Dikkat buyurunuz lütfen, yüreklerin meylinden söz ediyor. Kalp dönen demektir. Bir kararda durmayan demektir. Kelime manası da bu. İnkılap o kökten gelir. Münkalip o kökten gelir. Onun için Efendimiz ya mukallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sebbit kalbi ala dinik, kalbimi dinin üzerinde senin yolunda sabit kıl diye dua ederdi. Burada evrilip çevrilen kalbin yanlış yerlere akmasından söz ediliyor. Tabii kalp Kur'an'da kan pompası anlamında değil, iç dünya anlamında kullanılır. Bunu özellikle belirtmeliyim. Çünkü kalbi olanları uyarman için diye bu mealde bir ayet vardır. Yoksa hiç kimse o manada kalpsiz değildir. Demek ki Kur'an'ın muhatabında aradığı kalp kan pompasından başka bir şey. La ceram. La cerama enne Allahe ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Ziyanı yok. Nasıl olsa Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. La cerameyi genelde çevrildiğinin ya da anlaşıldığının dışında çevirdiğimin farkındayım. Fakat bu konuda özellikle Ragıp el-İsfahani'nin müfredatına ya da Ebu'l-Beka'nın külliyatına bakarsanız orada neden böyle çevirdiğimin gerekçelerini göreceksiniz. İnnehu la yuhibbul mustekbirin. Şu bir gerçek ki o büyüklük taslayanları hiç sevmez. Dikkat buyurunuz. Mekke'nin son ayları o hiç sevmez. Daha önce gelen ayetler azab ile korkuturlardı. Ama Mekke'ye yaklaşıp hele Medine'ye geçtikten sonra o sever, o sevmez formu sıklaşacak. Yani vahiy terbiye ettiği muhataplarının ceza ile korkutmak yerine Allah'ın muhabbetinden mahrum kalmakla korkutmayı, onu uyarmayı tercih ediyor. Bu Allah ile insan ilişkisindeki alınan yola, rafine ilişkiye dikkat çekiştir. Allah severse ne gam, Allah sevmezse zaten belanı bulmuştur demektir bu. O sevsin. O sevdirir o severse. O sevindirir o severse. O sevsin yeter. Burada verilen şey odur. Ve izâ qîle lehum mâzâ enzele rabbukum kâlû esâtîrul evvelîn. Ve kendilerine Rabbiniz size ne indirdi diye sorulduğunda hemen eskilerin masallarını, mitolojilerini indirdi derler. Böyle cevap verirler. Bu ilginç bir yaklaşım. Kur'an'ın En'am 25'te, Enfal 31'de, Nahl 24'te, Kalem 15, bütün bu ayetlerde özellikle mucize bağlamında Allah'ın kudretiyle bağlantılı olarak anlatılan kıssalara mitoloji iftirasını reddettiğini görüyoruz. Yani Kur'an'da anlatılan kıssaların mitoloji ve efsane gibi algılanmalarını Kur'an reddediyor. Tarihi bir bilgi olarak verdiğini de bilhak formuyla özellikle nahnu nakussu aleyke bilhak. Mesela bir kıssa anlatılan bir surenin başında böyle gelir. Biz sana bunu hakikatini, gerçeğini anlatıyoruz bu kıssanın. Bunu gerçek olarak anlatıyoruz. Yani piyasada dolaşan bir söylenti var. Bu gerçeği manasına da geliyordu. Eskilerin masalları. İşte inkarcı yaklaşım bu. Eskinin masalları. Tarihe bakış. Geçmişin gerçeklerine bakış. İbret almayan bir bakış. Dahası kör bir bakış. Bakan ama görmeyen bir bakış. Kur'an tarihin yasalarını görmemize davet ediyor bizi. Tarihin yasalarını görmeye davet ediyor. Çünkü İbni Haldun'un mukaddimede dediği gibi geçmiş geleceğe suyun suya benzediğinden daha fazla benziyor. Onun için eğer ibret almazsak tekerrür edeceğini ihtar ediyor Kur'an. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Böylece kıyamet günü kendi günahlarının yükünü tamamen bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıklarının vebalini ise kısmen yüklenirler. Ela sa'e ma yezirun. Hele bir bakın şunlara. Ne berbat bir yükü yükleniyorlar. Hele bir bakın. Hemen burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Hani ve la teziru vaziratun vizra uhra. Kur'an'da bir kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenmez diyordu. Ama saptırılanlar, sapanlar, saptıranlar sapanların kısmen yükünü yükleneceği ne demek? Vebalini. Aslında hiçbir çelişki yok. Aksine bu ayet öbürünü, o ilkeyi açıklıyor. Yani hem sapanlar hem saptıranlar birbirlerini adres gösterecekler. Ben yapmadım, o yaptırdı. Mesela sapanlar kendilerini saptıranlara diyecek ki benim kusurum suçum yok, bu saptırdı, ben saptım. Saptıranlar da diyecek ki benim kusurum suçum yok, ben yapmadım, o yaptı. Yani sapmayaydı. Aklı fikri yok mu? Burada herkes hiç kimseye yıkamayacak demektir. Yani saptıran saptırdığının vebalini yüklenecek. Ama sapan da suçu öbürüne yıkamayacak. O da aklı ve mantığı Allah kendisine verdiği ve bunu da kullanmadığı için, körü körüne taklit ettiği için o da kendi vebalini götürecek. Yani hiç kimse suçu öbürünün sırtına yıkamayacak şeklinde anlamak doğru anlamaktır. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Doğrusu onlardan öncekiler de zaafı ustaca gizlenmiş düzenler kurmuşlardı. Mekri bendeniz böyle anlıyor ve çeviriyorum. Zaafı ustaca gizlenmiş düzenler. Mekr. Yani hile manasına gelir, çıplak anlamı etimolojik olarak. Tuzak, düzen. Ama zaafı ustaca gizlenmiş. Zaafı var. Hangi tuzağın zaafı yok ki? Ne demişler? El hayletu terkül hile. İkisi de aynı köktendir. Gerçek güç hileyi terk etmektir. Evet. Asıl hile, hileyi terk etmektir. Demişler. Ama biz asıl buraya gelelim ve anlıyoruz ki öncekiler zaafı gizlenmiş bir takım düzenler kurmuşlar. فَاَتَ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Fakat Allah onların kurdukları yapıları temellerinden sarstı ve sonunda üstlerindeki tavan başlarına göçüverdi. Ve etâhumu l'azâbu min haythu lâ yeş'urûn. Zira daha nereden geldiğini anlayamadan azap onlara ulaşmış ve işi bitirmişti. Onun için tepelerine çöktü damları diyor Kur'an. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ ف۪يهِمْ. Sonunda kıyamet günü gelecek. Allah, neredeymiş bakalım o uğruna mücadele verdiğiniz ortaklarım diye soracak. Evet. Yani haşa, Allah'ın ortağı yok. Fakat orada bir ünlem varmış gibi anlamak lazım. Orada bir kinaye var. Ya benim bilmediğim ortaklarım mı varmış? Gösterin onları bakalım. Yani siz bana ortak koşmakla, bana ait bir özelliği bir başkasına yakıştırmakla aslında ben bilmediğimi düşünüyorsunuz. Yani benim ortağımı ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz haşa? Dolayısıyla burada açıktır kelime. Şürekâi. Neredeymiş o ortaklarım? Gösterin bakalım diyecek kıyamette. Kinaye olarak tabii ki. Şakûn. Yine bir kelime ayetteki. Çıngar çıkardığınız. Ayrılık çıkardığınız. Mücadeleye girdiğiniz uğruna anlamına gelir. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Kendilerine ilim verilenler bugün diyecekler. Bugün alçaklığın her türü ve kötülüğün daniskası kafirlerin tamamının üzerine olsun diyecekler. Tabii ki hesap gününde. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ O kimseler ki kendi kendilerine kötülük etmeyi sürdürmüşler, melekler onların canlarını almışlardı. Yani kendi kendilerine zulmederken melekler canlarını almışlardı. O halde iken canlarını almışlardı. Burada çok önemli. Zalimi enfusihim. Kendi kendine zulmetmek. Nedir bu? Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Allah'ın koyduğu yerden alıp bir başka yere koymak. Şirk en büyük zulümdür. Neden? Çünkü bir, insan yaratılmış bir varlık. Yaratılmış bir varlık olarak insan yaratıcısını atayamaz. Yaratıcısını tayin edemez. Çünkü yaratıcısı onu atamıştır. Memur amirini atayamaz. İnsan eğer Allah'a ait bir niteliği bir başkasına yakıştırıyorsa, bu haddini aşmış, Allah'ın koyduğu kulluk noktasından çıkmış, yaratıcı tayin etme noktasına geçmiş demektir. Onun için kendine zulmediyor. Bu bir tek değil. Bu zulüm silsile zulmü getiriyor. Eğer yaratıcı tayin etmeye kalkmışsa, kendisi bu kez kulluğunu unutur. Çünkü artık yaratıcı tayin etmeye başlamış. İlah tayinine, Tanrı tayinine başlamış. Hiç insan tayin ettiği bir Tanrı'nın kulluğunu yapabilir mi? Bu da ayrı bir sahtekarlık. Onun için birçok zulüm iç içe. Şirk birçok zulmün bir araya toplandığı bir zulümler mecmuasıdır. Evet, şirk. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Kendilerine ilim verilenler bugün diyecekler, alçaklığın her türü ve kötülüğün daniskası kafirlerin tamamına olsun. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. O kimseler ki kendi kendilerine kötülük etmeyi sürdürürlerken melekler onların canlarını aldılar. فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ İşte hesap günü bunlar teslim sancağını çekerek biz yaptıklarımızı kötülük olsun diye yapmamıştık. Yani kötülük olacağını bilerek yapmamıştık diyecekler. Mazeret ileri sürecekler. Allah'a ait bir özelliği Allah'tan başkasına atfetmenin Allah nezdindeki tanımı bu. Ama mazeret ileri sürecekler. Niyetimiz onları tanrılaştırmak değildi diyecekler ki En'am suresi 23'te yine çok daha açık bir biçimde bu mazeret var. Yani yaptığımızın bu anlama geldiğini bilmiyorduk. Mazeretine sığınacaklar. Evet. Tabii çok geçersiz bir mazeret. Bela. İnna Allaha alimun bima kuntum ta'malun. Yo denilecek kendilerine. Unutuyorsunuz ama Allah yapmış olduğunuz her şeyi eksiksiz bilir. Bilir. Yani burada söylenen açık. Niyetinize göre yargılar. İç dünyanızda aslında biliyordunuz. Dışarıdan fark edilmeyecek sanıyordunuz. İnnemel a'malu bin niyyat. İşte burada gündeme geliyor. Niyetler, ameller tasavvurlara göre değerlendirilir. Asıl tasavvurda başlar sapma. Tasavvurdaki milimetrik bir sapma eylemde kilometreye ulaşır. Çünkü insanın düşüncesini düzeltmeden eylemini düzeltemezsiniz. Eylem düşüncenin zaten doğal sonucudur. Bir insan yanlış düşünüyorsa doğru yapamaz. Yanlış tasavvur ediyorsa doğru düşünemez. Onun için tasavvur düşüncenin ana rahmi, düşünce eylemin ana rahmidir. Siz daha merkezinde yamultmuşsanız, merkezde açı yamulmuşsa, yol aldıkça bu aralık daha da açılacaktır. Bu anlama gelir. فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Haydi o halde, içerisinde yerleşip kalmak üzere cehennem kapılarından girin. فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ. İşte büyüklük taslamayı şöyle çevireyim, kişiliğinin bir parçası haline getirenlerin varıp duracağı yer ne berbat. Mütekebbirini, büyüklük taslamayı, küstahça böbürlenmeyi kişiliğinin bir parçası haline getirmek biçiminde ki çevirimin nedeni şu, mütekebbir isim olmuştur. Fiil olmaktan çıkmıştır. İsim haline gelmiştir. Yani kibir onun adı haline gelmiştir. İnsan kibri kişiliğinin bir parçası haline getirmeden mütekebbir denmez. Belki şu kibirdir denilir, şu hareketin kibirdir. Fakat her kibir işleyen mütekebbir olmaz. Onun bir parçası haline gelecek ki ismi olsun. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ. Bir de sorumluluk bilincine sahip olanlara sorulacak. Rabbiniz size ne indirdi? قَالُوا خَيْرًا. Onlar iyilik, güzellik indirdi diyecekler. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا. İyilikte sebat gösterenler bu dünyada iyilik bulacaklar. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. Evet, bu çok önemli. Ama öte dünya, öte dünya yurdu çok ama çok daha hayırlı olacak. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّق۪ينَ. Ve elbet güzeldir müttakilerin yurdu. Allah'tan sakınanların, ona saygı duyanların, ona karşı sorumluluk bilinciyle hareket edenlerin ebedi yurdu çok güzel olacaktır. Burada Rabbimiz, daha doğrusu vahiy, insanda ebedi dünyayı inşa ediyor. Geçici ile ebedi, kalıcı arasındaki farkı fark edecek bir zihin inşa ediyor. Cennetu adnin yedhulunaha tecri min tahtihel enhar. Tabanından ırmakların çağıldadığı kalıcı mutluluğun merkezleri olan cennetlere girecekler. Cennetu adn. Daha önce bir ayette tefsir etmiştim ama hatırlayamadım hangi ayette. Adn, ma'din, maden de oradan gelir. Bir şeyin merkezi, üretildiği yer demektir. adn cenneti, güzelliğin üretildiği yer demektir. Yani cennet budur, güzelliğin merkezidir. Güzelliğin üretildiği ana merkez üssüdür. Cennet budur. Lehum fîhâ mâ yeşâûn. Orada istedikleri her şeyi bulacaklar. Kezâlike yeczillâhul muttakîn. Allah sorumluluk bilincine sahip olanları işte böyle ödüllendirecektir. Ellezîne yetevaffâhumul melâiketu tayyibîne yekûlûne selâmun aleykum udhulul cenneh. Bimâ kuntum ta'melûn. Bunlar meleklerin selam olsun sizlere. Ne mutlu size. Gözünüz aydın. Yapmış olduklarınızdan dolayı cennete girin diyerek canlarını aldığı kimseler olacaktır. Yukarıdakinin tam tersi, zıttı. Zalimi enfusihim, hatırlayın. Kendine zulmedenler. Buradaki tayyibin de kendine güzellik edenler. Kendine iyilik edenler. Kendine bir iyilik yap. Allah'la sıcak bir ilişki kur. Kendine iyilik etmiş olursun. Hel yenzurune illa en te'tiyehumul melâiketu ev ye'tiye emru rabbik. Şu berikiler, hitabın muhatabı değişti. Şu berikiler, başka değil, sadece meleklerin ya da Rablerinin helak emrinin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Öyle mi? Yani şu ötekiler Rablerinin helak emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Şimdi hemen bu noktada baştaki ayete, birinci ayete dönmenin tam zamanı. Hani niye acele ediyorlardı ki diyordu ya surenin girişinde. Acele etmelerine gerek yok ki. Nasıl olsa gelecek. Geldi bilin diyordu hatta. Geldi bilin. Eta emrullah. Geldi bilin Allah'ın emrini. Öyle acele, felâ testâcilû. Öyle acele etmelerine gerek yok. Acele etmenize gerek yok. Yani işte oraya bir atıfla anlayalım bu ayeti. Kezalike fe'alellezine min kablihim. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Bir gönderme, geçmişe bir atıf. Yani Allah ile ayaklaşmaya başlayıp da ya kim yıkabilir? Bizim saltanatımıza kim dokunabilir? Kimin gücü yeter demeye başladı mı bir uygarlık ve o uygarlığın mensupları? Bilin ki sonun başlangıcı gelmiştir. Ve bilin ki bir gün kütür kütür gideceklerdir. Böyle müstekbirce, böyle küstahça Allah'a baş kaldırmaya başlayan tüm yapılar, gücü ne olursa olsun, Allah onlara nasıl yıkacağını bizzat yıkarak öğretir. Çünkü inşa etmek için imha eder Allah. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlara zulmeden Allah değildi ki. Aksine onlar kendi kendilerine zulmedi. İlginç. Gerçekten insanın tüylerini diken diken bir eden bir ibaret. Allah zulmetmez kimseye. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Kur'an'da açıkça ifade buyuruluyor. Ben kullarıma asla zulmetmem. Hatta doğru çevirisi şudur. Çünkü nefyin haberi B harfi cerriyle gelmiştir Arap dilinde. Bunun karşılığı şudur. Benim kullarıma zulmetme ihtimalim bulunmamaktadır. Tam çevirisi budur. Böyle bir ihtimal yok. Onun için Ya kim zulmediyor? Kişi kendisine zulmediyor. Şu ayeti de hemen yanına koyun. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Bu da farklı bir form. وَمَا ظَلَمُونَ Bize zulmetmediler. Kendilerine zulmettiler. Yani onlar zulmetmekle ne bize zulmetmiş oldular, ne zulme uğradıklarında benim zulmüme uğramışlardır diyor Rabbimiz. Kendilerine zulmediyorlar. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ En sonunda yaptıkları kötülüklerin hedefi haline geldiler. Alay edip durdukları şey tarafından çepeçevre kuşatıldılar ve yok oldular. Beklemiyorlardı. Allahsız bir hayat inşa etmişlerdi. Kariyer planlamalarına Allah'ı koymamışlardı. Allah'tan bağımsız bir mutluluk tasarımı tasarlamışlardı. Fakat sökmedi. Olmadı. Olmayacak bir şeydi. Allah'tan bağımsız bir hayat alanı yoktu ki bunu bilemediler. Bu sureden önceki Hicr ve İbrahim surelerinde geçmiş medeniyetlerin, uygarlıkların nasıl yıkılıp gittiklerine bir atıf aslında. Ve belki bugün de tüm muhataplarının aklından çıkarmamaları gereken şu ebedi gerçeği söylüyor Kur'an. Ey insanoğlu, Allah'a rağmen hiçbir yapıyı ayakta tutamaz. Akıllıysan Allahsız bir alan tasarımından vazgeç. Ve Allahsız mutluluk tasarlama. Allah anlam demektir. Hayatın anlamını yok etmiş olursun. Rabbimizden hayatına Allah'la anlam katan, Allah'lı bir hayat yaşayan bir kul olmayı tazarru ve niyaz ediyoruz. Rabbimizden bizi sevmesini, bizi sevdirmesini ve bizi sevindirmesini niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.